कौन सा? तीन चार अच्छा तीन स्तुत्या प्रजापते स्वातंत्रुति फलमा स्तुत्या वेद उत क्रिया ज्ञान स्तुति है। ये जितने वैदिक साधन है ज्ञान कर्मात्मा सब अनर्थ के लिए मोक्ष के लिए नहीं। ये देख लिया सब जो समुचित फल समुचितादि फल समुचय समुच्चयादि फलभूत प्रजापति समुच्चय नहीं समुच्चयादि का फल हुआ। आगे स्वातंत्र उपवर्णन फलम वक्तु उत्तराध हो या जगत जगत द्वितीय श्लोक में आया उत्पत्ति संहार स्थितियादु जगदात्मन क्रिया धी फलभूत स्वातंत्र उपवन्यते क्रिया और धी उपासना फलभूत तो क्रिया और उपासना का फलभूत जो हिरण्यगर्भ का स्वातंत्र कहते उसका अभिप्राय नहीं कि समुचय कर्म उपासना का जो फल है प्रजापति स्वातंत्रोक्ति फल क्या स्तुति से कि वेदोक्त क्रिया ज्ञान की स्तुति होती है किंतु विवक्षित है सर्वम वैदिक साधन जातने है ज्ञान कर्मात्मक सब अनर्थ के लिए फलातिशय हेतुशय अपेक्ष फल अतिशय तो हेतुशय होना चाहिए अन्यथा आकस्मिक तो आप आता फल अधिक मिलेगा हेतु के बिना कैसे होगा। अतो ज्ञान कर्म फलभूत सूत्र विभूति रुच्यमाना ज्ञान कर्म के फलभूत हिरण्यगर्भ उसके विभूति कहते समय उसके हेतु में भी अधिक अधिक मान हो जाएगा। हेतु स्तर महत्व द्योतयति बहुत हेतु है अधिक हेतु है हेतु स्तर महत्व दोनों विभूति का हेतु ज्ञान कर्म रूप हेतु उसे महत्व आपातिकम तात्पर्य कह करके अभी क्या कहते हैं वस्तु तो ये तात्पर्य नहीं है केवल ज्ञान कर्म की स्तुति के लिए परम तात्पर्य महा विवक्षितम तो अत्र सर्वमपि एतदीरितं वैदिकं साधनं ज्ञानकर्मात्मकं महानर्थफलाय वैति ज्ञेयम् यत् पुरुषसंदर्भे कर्मकाण्डे वा ज्ञानं कर्मचेति साधनं वेद प्रमाणकमुक्तं कर्मकाण्ड में ज्ञान अथवा कर्म उपासना अज्ञान कर्म वेद प्रमाण का साधन कहा गया। सर्वमपि गर्भवासादि संसारार्थमेव संसार फल के संसार में गर्भवासादि जरा मरण मृत्यु आदि इतने निश्चित निश्चिति रहती निश्चय यह तदत्र आत्मेव इत्यादि विवक्षितम ज्ञेयम् आत्मेव इदम् अग्र आश्रिति कहकर जो आगे कहेंगे यही विवक्षित है कि सारे संसार फल के है जितने उपासना कर्म का फल संसार के अंतर्गत है। ज्ञान कर्म का फल सब है तो ये भी हिरण्य गर्भ तो जन्म होता है ना हिरण्य गर्भ कहाँ से जन्म होता है ना नहीं तो गर्भवास होगा पहले उस जो कारण में था कारण से उत्पन्न होगा और वो भय और इत्यादि से संसार फल है। ननु ज्ञान संसारात अधिक अनर्थ अभाव विवक्ष या महत्व विशेषण संसारात अधिक अनर्थ अभाव महत्व महानर्थ फलाय महत्व विशेषण दिया है वही संसारी है इससे अधिक कोई अनर्थ नहीं संसार के अर्थ में है। ननु ज्ञान कर्मण न संसार फलत्व संसार उसका फल क्यों होगा नहीं वैदिकम ध्यानम कर्म वा अनर्थ फलम ऐसे यदि वैदिक साधन अनर्थफलक होगा ब्रह्म ज्ञान भी तत्प्रसंगात अनर्थफलक तो प्रसंग इति आशंक्य अवैदिकमिति वैदिकं साधनं ज्ञेयं ज्ञानकर्मात्मकं पुरा अच्छा हाँ वैदिकं साधनं सर्व मविद्योत्थत्वकारणात् तीव्रानर्थफलायेति ब्रह्मविद्याधिकारतः विवक्षितोऽर्थयत्नेन तद्वैराग्यविदित्सया Yeah. अविद्योत्थत्व कारणात सर्वं वैदिकं साधनं तीव्र अनर्थ फलाय इति ब्रह्म विद्याधिकारतः तद्वैराग्य विदित्सया अर्थ यत्नेन विवक्षित। ब्रह्म विद्याधिकार हो रहा है वैराग्य विधान करने के लिए यत्न विवक्षित अर्थ क्या विवक्षित अर्थ तीव्र अनर्थ फलाय इति अयम वैदिक साधन कर्म जितने है अविद्याजन्य होने से अनर्थ फलाय ये विवक्षित है। वेदोक्तम अपि सर्वम ज्ञान कर्मात्मक साधनम अनर्थ फलाय क्योंकि कर्ता हम इत्यादि मिथ्या ज्ञान जत्वात् अहम कर्ता होता है मिथ्या ज्ञान जन्य तत्फलभोगस्य च देहादि अपेक्षत्वात् फलभोग की देहादि सापेक्षे अनर्थार्थम साधन इति तात्पर्येण अत्र इष्टो अर्थ यही इष्ट अर्थ है अनर्थ फल का किसको कहते किसलिए तस्य ब्रह्म विद्या प्रकरणत्वात् प्राधान्येन उपास्त्यादेर अत्र अविवक्षितत्वात् ब्रह्म विद्यायास्तु अविद्योत्थत्वेपि परम पुरुषार्थ हेतुत्वं श्रुत्यादि सिद्धम इतरस्य तदाभास हेतुत्व इत्यर्थ। ब्रह्म विद्या प्रकरणत्वात् ब्रह्म विद्या प्रकरण में होने से ये उपासना यहाँ विवक्षित नहीं प्राधान्येन प्राधान्येन उपास्त्यादेर अत्र अविवक्षितत्वात् अभी कुछ उपासना कही गई उपनिषद में ब्रह्म विद्या प्रकरण में उनसे प्रधान से विवक्षित नहीं विवक्षित। ब्रह्म विद्यायास्तु यदि उपासना कर्म संसार फल को कहेंगे तो ब्रह्म विद्या में भी वैदिक साधन भी अनर्थ फल आए अनर्थ फल आ जाएगा तो ब्रह्म विद्यायास्तु अविद्योत्थत्व भी ब्रह्म विद्या भी अविद्याजन्य है अविद्याजन्य होने पर भी परम पुरुषार्थ हेतुत्वम परम पुरुषार्थ श्रुत्यादि सिद्धम श्रुत्यादि श्रुति सुनती प्रमाण सिद्ध अनुभव इतर से तद आभास हेतुता तो पुरुषार्थ नहीं पुरुषार्थ आभास हेतु पुरुषार्थ नहीं है संसार संसार से सर्वानर्थ अपेक्षा दुश्चिकित्सत्व विवक्षया तीव्रता विशेषण तीव्र हाँ तीव्र अनर्थ ये संसार सर्वानर्थ है संसार सर्वानर्थ है दुश्चिकित्सा उसका कोई चिकित्सा उपाय नहीं है तीव्र वैदिक उपास्त्यादेर अनर्थ फल तोक्ति परम पुरुषार्थ हेतु ब्रह्म विद्या प्रकरण विफला परम पुरुषार्थ हेतु ब्रह्म विद्या उस प्रकरण में वैदिक उपासना को अनर्थ फल कथन करने का क्या प्रयोजन है क्या वैराग्य वैराग्य विदिशया तस्मा जुगुप्सेत यदि श्रुतिर अनर्थ रूपात कर्मादि फलाद कर्म आदि उपासनादि फल से ससाधनाद विद्या अधिकृत से विद्या में जो अधिकारी साधने के साथ कर्मादि सब को छोड़ धन आदि के साथ वैराग्य विधान इच्छया विद्या प्रकरण में तद अनर्थ फलतुति अनर्थ फलक तो उपासना कर्म जितने वैदिक भी हो अनर्थ फलक है। विद्या प्रकरण में विद्यव निगदताम किम वैराग्य वैराग्युक्त्या इति आशंका हो वैराग्य का प्रयोजन यतो विरक्त संसारान न आत्मज्ञानाय कल्पते तदेतदात्मतत्त्वं हि पदनीयमितीरणात् यत संसारात अविरत आत्मज्ञानाय न कल्पते तदेतद आत्मतत्व ही पदनियम इति इरणात आत्मतत्व ही पदनियम प्रापणीयम तदेतद पदनियम सर्वशेष यत अविरत इति चेत यतो अविरत अतो वैराग्यम अधिकारी का विशेषण बोलना है। अच्छा कर्म ज्ञान फलाद वैराग्य ब्रह्म ज्ञान फलाद विषाद कर्म ज्ञान फल से वैराग्य तो ब्रह्म ज्ञान फल से वैराग्य हो अविशेषाद वैदिक साधन फल इति आशंक्य आह तदेतत् पदनियम अस्य सर्वस्य प्रापणीयम उसे वैराग्य नहीं आत्मनो अन्यत्र पुरुषार्थे पदन्यत्व योग्यत्व अभाव ही शब्दार्थ। अन्यतर पुरुषार्थ क्यों नहीं, वो पदनीय प्रापणीय नहीं है, पदनीयत्व का अभाव योग्यता नहीं। और श्रुति आत्मतत्व तो पदनीय प्रापणीय है। आगम विरोधात अनुमान अनुदयान न ब्रह्मदि फले वैराग्यम। अनुमान कर देंगे यदि यहाँ वैराग्य चाहिए ज्ञान उपासना कर्म फल में, तो ब्रह्म ज्ञान से भी वैदिक साधनों से वैराग्य होना चाहिए, तो वहाँ आगम विरोधात तो अनुमान नहीं होगा। आत्मतत्व से पुरुषार्थ से कथम पदनीयत्व होता, आत्मतत्व स्वयं तो पुरुषार्थ नहीं, वो प्रापणीय क्यों होगा। पुत्रादिभ्यस्तथा प्रेयान नीति वक्षति सादरात। पुत्रादिभ्यस्तथा प्रेया नीति वक्षति सादरम। वेदोक्तं निखिलं पुंसः सत्त्वशुद्धिफलं स्मृतम्। कर्म ध्यानादिकं यत्नात् श्रीवर्तिभिरनुष्ठितम्। तो पास में रहने वाले को भी इतने जोर से बोलेंगे, किसी किसी के ऐसे हमें, और कोई फोन से जब बात करेंगे तो जोर से बोलते हैं, क्योंकि दूर से व्यक्ति को सुनाते हैं ना धीरे धीरे। हाँ, अलग अलग तो रहना से रहना चाहिए, जोड़ना तो कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो समाज करें तो हो जाएगा, स्वस्थभित नहीं कर्मधारय करना पड़ेगा, क्योंकि ये न स्वस्थभितम तो अलग पद चाहिए, समास नहीं है ये तो अलग रखा गया है, इससे संदेह हो जाता है स्वस्थभितम करके स्वस्थभितम। हाँ, पुत्र पुत्रा तथा पुत्रादिभ्य प्रेयानिति सादरात वक्षति। तदेत प्रेय पुत्रादिभ्यादि कह करके कहेंगे, वेदोक्तम निखिलम पुंसः निखिलम वेदोक्तम सत्त्वशुद्धि फलम स्मृतम। वेदोक्तम निखिलम सत्त्वशुद्धि फलम स्मृत, अच्छा कर्म ध्यानादिक। वेदोक्तम निखिलम कर्म ध्यानादिकम यत्ना श्रेयर्थिभिर अनुष्ठितम पुंस सत्त्वशुद्धि फलम स्मृतम। जो कर्म ध्यानादि वेदोक्तम निखिल साधनम यत्ना श्रेयर्थिभिर अनुष्ठितम, श्रेयर्थिभिर अनुष्ठितम किम फलकम सत्त्वशुद्धि फलम। तथा इति आत्मतत्व से पदनीयत्वानुसारे न आगे कहें तदेत प्रिय पुत्रात् प्रिय वितात् तथा च तस्य परमानंदतया। परमानंद है आत्मतत्व, परम पुरुषार्थत्वात् कुतो ब्रह्मदि फले वैराग्य, ब्रह्मदि फले वैराग्य कैसे। ज्ञान कर्मणरपि ब्रह्मदिवत नानर्थ फलत्व। जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का फल से वैराग्य नहीं हुआ परम पुरुषार्थ, उपासना कर्म के फल ब्रह्म ज्ञान के समान अनर्थ फल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कर्मकांड व्यर्थ हो जाएगा। अन्यथा कर्मकांड से अनर्थ निष्ठत्व न अप्रमाण्य आपातात् अप्रमाण हो जाए इति आशंक्य। प्रणाढ़ तस्य मोक्षार्थत्वात् परंपरा से मोक्ष के लिए यह उपासना कर्म में मिता वेद वेदोत्तम निखिलम कर्म सत्व सिद्धि के लिए आदि शब्द ने तद वासना कर्म ध्यान और वासना आदि संस्कार यत्न शास्त्रानुसारितम यत्न यत्नात् अनुष्ठितम। शास्त्र के अनुसार वही यत्न है। श्रेयोर्थिभिर बिना फल विशेषाभिलाषम श्रेयमात्रम इच्छद्भि त्यावत। श्रेयोर्थिभिर श्रेय ही जो चाहते अर्थात फल विशेष की इच्छा के बिना केवल श्रेय चाहने वाले श्रेयोर्थि हुआ। अनुष्ठितम ईश्वरार्पण बुद्धिया इति शेष ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठितम। स्मृतम श्रुतम वा इत्यर्थ जो स्मृतम श्रुतम वा स्मृतम श्लोक में आया हाँ ज्ञान कर्मादिकम जो दिया है अनुष्ठितम अनुष्ठितम आगे है क्या कहते हैं सप्तसिद्धि फलम स्मृत आया वेदोक्तम है ना वेदोक्तम निखिलम कर्म ध्यानादिकम कर्म श्रीरथि यत्ना श्रीरथि अनुष्ठितम पुंस सप्तसिद्धि फलम स्मृतम वेदोक्तम हाँ वेदोक्तम श्रुतम हो गया अस्मृत हो जाएगा अनु तो स्मृतम श्रुतम बा इति अर्थ तो स्मृतम श्रुतम बा ऐसे अर्थ करना पड़ेगा जो स्मृतम कहा गया वेदोक्तम वो वेदोक्तम स्मृतम कहें तो क्या होगा वेदोक्त जितने कर्म ऐसे शास्त्र विद्वान ने कहा है स्मृति में कहा गया ऐसा अर्थ होगा किंतु वेदोक्तम कर्म का विशेषण कर देंगे वेदोक्त श्रुतम अस्मृतम बा श्रुति में स्मृति ये न के न चेन यजेत इत्यादि भी श्रूयते अच्छा आगे देते हैं श्रुति स्मृति शास्त्र में कर्म विधान किया गया ये न के न चेन यजेत के श्रुति श्रुति में आया तो यह और यस्येत चत्वारिंश संस्कार इत्यादि स्मर्यते तो स्मृतम जो कहा गया तो वेदोक्त के लिए नहीं वेदोक्तम स्मृतम ठीक है वेदोक्तम श्रुतम और स्मृत श्रुति ऐसा नहीं वेदोक्तम जितने कर्म अंतकरण शुद्धि के लिए इसे स्मृतम ऐसे श्रुतम वा श्रुतम अपी श्रुति में भी कहा गया स्मृति में भी कहा गया वेदोक्त कर्म उपासना अंतकरण शुद्धि के लिए ऐसे स्मृतम इति श्रुतम अपी श्रुति में भी कहा गया स्मृति में भी कहा गया श्रुति में के ये न कहने चन यजित श्रुति में कहा गया और यश्येत चत्वारिंश संस्कार इत्यादि स्मृति में कहा गया तो अर्थात सब अंतकरण शुद्धि के लिए कहा गया सत्वम अंतकरणम यस्य शुद्धि तद्य रागादिभिगम इसकी शुद्धि क्या रागादि क्या राग द्वेषादि की निवृत्ति सात आठ है किमर्था मुमुक्ष बुद्धिशुद्धि तत्र सम्यक सम्यक संशुद्धिदीशन संसारम वेत्ति तत्वतः दृष्ट संसार तत्वश्च वैराग्यं संसृतेर्व्रजेत सम्यक संशुद्धाधीषणायस्य स सम्यक संशुद्धाधीषण संसारम तत्वते वेति संसार को ठीक ठीक समझता है अधिष्ट संसार तत्वस्य संसृतेर वैराग्यम व्रजति संसार से वैराग्य को प्राप्त करें सम्यक संशुद्ध में संशुद्ध में तो सम है और एक समय की भी आया सम्यक आ गया फिर संशोधन पुनः समिति विशेषणम शुद्धेर अतिदृढ़त्व सिद्ध्यर्थम सम्यक शुद्ध कहना चाहिए सम्यक कहना फिर जो सम का शुद्धि अत्यंत दृढ़ है बुद्धि अत्यंत शुद्ध बुद्धि होने पर संसार को समझता है शुद्धिर विवेक हेतु विवेक हेतु तस्य च वैराग्यम फलम दृष्ट संसार तत्वस्य संस्कृति से वैराग्य प्राप्त करें तत्फलम समाधि द्वारा मुमुक्षुता वैराग्य से समाधि साधन संपत्ति मुमुक्षुत्व आविरिञ्चाद्विरक्तो हि संसारा निविवृत्सति न चोक्त ज्ञान कर्मभ्यः सा निवृत्ति प्रसिद्ध्यति आविरिञ्चाद् हि विरक्तः संसारात निविवृत्त निवर्तम इच्छति न च उक्त ज्ञान कर्मभ्य सा निवृत्ति प्रसिद्धति। वेद उक्त का ज्ञान उपासना कर्म से वो निवृत्ति नहीं हो सकती, संसार से निवृत्ति नहीं होगी। दस आ अभिच अभिचय इत शेष आ ब्रह्म रूप से लेकर अभिनरक सब से विरक्त कर्मादिना एव संसार ध्वस्ते विद्या वैर्थ्या सर्व में तद अफलम। तो कर्म उपासना से संसार ध्वस्त हो जाए थे, न च उक्त ज्ञान कर्म से संसार निवृत्ति नहीं होगी। नान्य पंथा विद्यते न नास्त्य कृत कृत्य न इत्यादि श्रुति है। किं तरी मुक्ति साधनम इति आशंक्य संन्यासपूर्वक श्रवणादिजन्य सम्य ज्ञानम इत्याह। संन्यासपूर्वक श्रवणादिजन्य ज्ञान वाग वांग मन काय कर्मभ्यस तत्साध्य कटुकत्वतः वित्थायानर्थ निस्सार साधनान्यनु मार्गति। वांग मन काय कर्मभ्य तत्साध्य कटुकत्वतः वित्थाय अनर्थ निस्सार साधनानि अनुमार्गति। अनर्थ निस्सार अनर्थ रहित के साधन अनर्थ निस्सार साधनानि अनुमार्गति। अनर्थ रूपा संसारा निस्सरण उपायात अनर्थ निस्सार अनर्थ रूपा संसार निस्सरण अनर्थ रूपा संसार निस्सरण उपायान निस्सारे। अच्छा अनर्थ रूपा संसारात निस्सरण उपायान अनुमार्गति। हाँ अनर्थ रूपा संसार निस्सरण उपायान तो निस्सार का था निस्सरण उपायान साधनानि उपायान अनुपश्चात अन्वेषते साधनानि अनुमार्गति। निस्सार निस्सारण उपाय निस्सार ये क्या है अनर्थ निस्सार साधनानि तो एक साथ हो जाएगा। अनर्थ निस्सार अच्छा अनर्थ से निस्सार से साधनानि ऐसे अनर्थ रूपात संसारात अनर्थात निस्सर निस्सर है निस्सरण निस्सरण साधनानि निस्सार में निस्सरण भाव में करें तो निस्सरण और घय करण में करें तो निस्त्रियते अनेन निस्सारण जिससे होता है ऐसे साधनानि अनुमार्गति। तो दृष्टि में अनर्थ रूपा संसाराद निस्सरण उपायान अनुमार्गति अनुमार्गति अन्वेषण करता है तो उपाय दे दिया बीच में साधन कहना चाहिए। उपाय न करके यहाँ श्लोक में साधन है ना अनर्थ रूपात संसारात निस्सरण साधनानि अनुमार्गति। निस्सरण निस्सरण निकलने के लिए क्या साधन साधन का अन्वेषण करता है। ये सब फल संसार अनर्थ रूपक है। वांग मन काय कर्म जितने सब साध्य कटुकत्व तो साध्य फल में कटुत्व है तो अशुद्धि है। तो कर्मभ्य वित्थाय अनर्थ रूप अनर्थात निस्सरण साधनानि अन्वेषण करता है। त्रिविध कर्मफलस्य अनित्यत्वादि दोषवत्वेन असारत्वात् यही कटुकत्व अनित्य सातिशयत्वादि तेभ्य वित्थाय अनर्थ संसारे निस्सारे अनर्थ संसारे निस्सारे अच्छा संसार के साथ निस्सार कर दिया अनर्थश्च स्वनिस्सारश्च संसार ध्वस्ति हेतु सम्यक् ज्ञानार्थं कर्माणि सन्न्यस्य उक्तो अधिकारी श्रवणादीनि पुनः पुनः आवर्तयति अतः सम्यक् ज्ञानात् मुक्ति। अनर्थ तो संसार हो गया निस्सार का अर्थ वित्थाय अनर्थे संसारे निस्सारे निस्सारे निस्सरण में ध्वस्ति हेतु समय ज्ञानार्थम कर्माणि संन्यास तेव्य वित्थाय अनर्थे संसारे निस्सारे हेतु। हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे पाठ को लगाने के लिए अभी अनर्थे संसारे आगे निस्सार का जो निस्सार निस्सरणे संसारे निस्सार साधना ने निस्सरण में जो उपाय निस्सार धरती है तो निस्सार निस्सरणे साधना ने साधना समय ज्ञान है वो ज्ञान साधना ने उनसे सम्यक हेतु का ज्ञान के लिए कर साधना तो अन्वेषण करता है। श्लोक का अर्थ हुआ अन्वेषण करता है तो फिर क्या करता है तो वहाँ कर्माणि संन्यास से तो पहले आ गया अधिकारी श्रवणादि ने पुनः पुनः आवर्तयती तो साधना ने अनुमार्ग का अन्वेषण करके आगे क्या है हाँ तो वो अनुमार्गति घर का अनुसरण करता अनुसरण करके ठीक है बता दिया ये अनुसरण करके साधना करता है जो साधन है श्रवणादि करता है। दसे समय ज्ञानार्थम कर्माणि संन्यास उक्त अधिकारी श्रवणादि ने पुनः पुनः आवर्तयति श्रवणादि ने पुनः पुनः आवर्तयति तो श्लोक में नहीं आता है अनुमार्गति अन्वेषण करता है अनुपश्चात अन्वेषते अन्वेषण करके उसके पीछे चलता है हो जाएगा आवर्तन करता है अतः सम्यक ज्ञान से मुक्ति। काम्य निषिद्ध वर्जन भी कुतो मुमुक्षु नित्यादि त्याग हेतु अभाव इत्याशंका हो सबका नित्य कर्म का भी त्याग नित्यानि अपि च कर्माणि तत्संस्कार फलाश्रयात् परित्यजति सर्वाणि कृष्ण संसार दोषदृक् नित्याने भी कर्माणि तत्संस्कार फलाशयात् कृष्ण संसार दोषदृक् सर्वाणि परित्यजति नित्याने भी कर्माणि सर्वाणि परित्यजति कर्म त्याग करते कर्म जो संस्कार रहता है आगे फल देगा कृष्ण संसार दोषदृक् दोष को देखने वाले सर्वं परित्यजति नित्यादि अनुष्ठान कृत संस्कार रूप फलावसंवाद अनुष्ठान कृत संस्कार अनुसार से अदृश्य संस्कार होगा ये फल है आगे फल देगा संसार दोष दर्शिनो नित्यादि त्याग सिद्धि अक्रुवन विहितम कर्म इत्यादि स्मृतेर नित्यादि त्यागे प्रत्यवाया तत्याग अयोग अयोग इतिहास क्या हो नित्य त्याग करना नहीं चाहिए अक्रुवन विहित कर्म निषिद्धम च समाचरण प्रसजनश्च विषयार्थेषु नरपतनम् इच्छति संसारिति संसारवह्निजं दुःखं संभावयेति न परम् भूयो दुःखं किमन्यत् स्यान् नित्यानुष्ठानहानितः संसार वन्निजम दुखम ना बने न संभावयति भूय दुखम कि मनस्य नित्यानुसंधानी तो संसार वन्निज दुखम ना संभावेति वन्यजन संसार वन्यजन दुखम ना मनुष्य संसार इति संसार संसार वन्यजन दुखम परम दुखम भूयो दुखम की मन्य साथ नित्यानुष्ठान हानि तो नित्यानुष्ठान हानि कहेंगे तो दुखम की मन्य साथ नित्य अनुष्ठान का त्याग करने से और की मन्य दुखम से आता अथा नित्यानुष्ठान भी दुख ठीक है मेरे तेरा शुद्ध देर विरोध अधिकारी ना इत उच्यते सच नित्यादिकृत देहादि ग्रह प्रयुतम दुखम अत्यंत अच्छा इसको देखता है ठीक है संसार बन ही दुखम नित्यानुष्ठान हानित समझते नित्यादि अकरणात पुनरत दुखात अन्य तथे दुख कि हम संसारम नाह संसार वनिजम परम दुखम संभावेति संसार वन से उत्पन्न जो दुख है बहुत दुख विरत देखता है और नित्यानुष्ठान हानित किम अन्यत भूय दुखम स्यात नित्य अनुष्ठान नहीं करेगा तो और क्या अधिक दुख होगा ये जो संसार दुख है बहुत दुख है नित्यकर्म नहीं करेगा तो उससे बढ़कर क्या अधिक दुख होगा अर्थात ये संसार दुख बड़ा दुख है नित्यकर्म नहीं करेगा तो क्या अधिक दुख होगा ये दिया ठीक है हमें शुद्ध धीर विरतो अधिकारी ना इति उच्यते ना मनुष्य सच नित्यादिकृत देहादिग्रह प्रवृतम दुखम देहादि जन्म मरणादि दुख आत्यंतिक कुंभिपा के समान मानता है तथा च नित्यादि अकरणात पुनर् उक्ता दुखात अन्यत अधिक दुखम कि न किंचित ये संसार दुख से अधिक दुख कुछ नहीं है अतः तत्कर्णाकरण और दुख से तुल्यत्वात करने पर तत्सार दुख है नहीं करने पर अधिक और क्या दुख होगा ही दुख है अखिल दुख उत्काती सम्यक दिशित है सारे दुख नष्ट करने वाले सम्यक ज्ञान के लिए श्रवणादि चिकित्सुर उक्त अधिकारी काम्य आदिवत नित्यादि भी त्यजती काम्य निषिद्ध के साथ नित्यकर्म छोड़ देता है और जो स्मृति अक्रुवन भीत कर्म इत्यादि अविरता अमुमुक्षु विषय जो वीरता नहीं मुमुक्ष ने उसके लिए नित्यकर्म करने का चाहिए वीरत से कर्म त्याग श्रुति स्मृति प्रमाणयति वीरत के लिए कर्म त्याग करना मुक्ति मुक्तिर्बिभ्यत इत्यादि तथा च श्रुति शासनम तन्मूला च स्मृति साक्षात वेदान इत्यादि का स्फुटा मृत्युर्बिभ्यत इति पाठ देवा वे मृत्युर्बिभ्यत त्रैविध प्रवेशति श्रुतश्च वेदानिमं च लोकं समं च परित्यज्य इति स्मृति देवा मृत्युर्बिभ्यत त्रयीं विद्यां प्राविशत देवता में हम मृत्यु के साथ है तो ठीक है मुक्ति से उसमें कैसे पाठ है अब कोई पाठ भेद नहीं दिया श्रुति शासन स्मृति शासन हाँ स्मृति शासन तो हो जाएगा वेदान इमं च लोकान च अमुं च परित्यज्य इति स्मृति इमं लोकम अमुं च परित्यज्य अच्छा अच्छा तन्मूलाच श्रुति साक्षात वेदान वो ये तो कोई बात नहीं पहले जो भय करता है मुक्तेर विभ्यत ओ इत्यादि श्रुति श्रुति शासनम श्रुति का है नहीं, उसके लिए तो नहीं है। वीरत्वस्य कर्मत्यागे श्रुतिस्मृति प्रमाण इति, वीरत्व कर्मत्याग के लिए श्रुतिस्मृति प्रमाण। तो प्रतीक मुक्तरि, प्रतीक में भी मुक्तरि दिया है। प्रामाण्यर्थम प्रामाण्यर्थम तन्मूल इत्युक्तम, तन्मूलाच स्मृति श्रुतिमूल स्मृति तन्मूलाच स्मृति प्रत्यक्षवद अबाध्यार्थ बोधित्वेन प्रामाण्य भाव साक्षात वेदान इत्यादि असंदिग्ध बुद्धित्वेन अपि तदा स्फुटा स्फुटा। हाँ, ये मृत्यु रोहन से ठीक है, क्योंकि मुक्ति से विभेद नहीं होता है। तो मृत्यु विभेद ये सामान्य सीधा है, तथा च श्रुति मृत्योर विभेद इत्यादि श्रुति शासनम तन्मूला चमृति साक्षात वेदान इत्यादि का स्फुटा। मृत्यु से डरते हुए विभेद ही श्रुति जो टिप्पणी दिया ठीक है, मृत्यु से डरते हुए त्रय विद्या में प्रवेश किया ऐसे कह करके उसे में चांदोग्य में आया। तो तथा च श्रुति शासनम मृत्योर विभेद इत्यादि, तथा च मृत्योर विभेद इत्यादि श्रुति शासनम कर्म त्याग करने के लिए, और तन्मूला च स्मृति साक्षात वेदान इत्यादि स्फुटा। श्रुतिमूलक स्मृति भी है, वेदान इवं च लोकम च मुंच परित्यज स्मृति है। इसमें स्मृति भी प्रमाण बताने के लिए तन्मूला, तन्मूला च स्मृति वेदमूलक स्मृति है प्रमाण के लिए। प्रत्यक्षवद अबाध्यार्थ बोधित्वेन प्रामाण्य साक्षात कहती स्मृति, साक्षात कहती वेदान इवं च लोकम त्यज्य। प्रत्यक्ष से अबाध्य अर्थ का बोधि प्रमाण होता है, इसी प्रकार स्मृति भी स्पष्ट कहते वेदान इमान च त्यज। असंदिग्ध बोधित्वेना भी तदा स्मृति भी असंदिग्ध बोध कहे अप्रमाण नहीं, तो स्पष्ट स्मृति कहती है इमाम लोकम चम परित्यज, अर्थात कर्म त्याग करने के लिए श्रुति स्मृति दोनों है। हाँ, तो इसे पाठ मतलब वैदिक से कर्मादि संसार फलत्वात् ततो विरत्व अधिकारी कर्म संसार से वक्षमाण विद्यायाम अधिकारी इति अश्वमेधाधिकारे दर्शितमेव दिखाया। अवांतर लयानंतर भावी सर्गोपदेश द्वारा दर्शयितुम अव्याकृत वाक्यात् प्राक्तन वाक्यम इति आत्मैव इत्यादि विवक्षितम अर्थम उक्त्वा दर्श। पहले विद्या में अधिकारी विरक्त है, अश्वमेध अधिकारी दिखाया एवं यह दर्शयित दर्शितमेव। अवांतर लयानंतर भावी सर्ग, पहले मंत्र लय के बाद सर्ग उपदेशक के द्वारा दर्शित दर्शितुम वही विरत अधिकारी इसको दिखाने के लिए, जो पहले कहा था अवान्तर लय के बाद फिर सर्ग होता है उपदेश करके वही दिखाना है विरत अधिकारी। अव्याकृत वाक्या तो अव्याकृत तो वाक्य आगे आएगा अव्याकृत ब्राह्मण उसके पूर्व ग्रंथ प्राक्तन वाक्यम आत्मैव इत्यादि आत्मैव इदम अग्रासीत इत्यादि विवक्षितम अर्थम उक्त्वा अवान्तर लयांतर लयांतरम लय के बाद प्रजापते सकाशाद उच्चमानापि सृष्टि। लय के बाद प्रजापति से तो सृष्टि कही जाती है, किंतु सृष्टि ब्रह्म करते क्या इति वक्तुम प्रजापति से जो सृष्टि होती है उसका भी कर्ता ब्रह्म है, तो अज्ञात ब्रह्मेव सर्वजत कारणम, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म ही सर्वजत कारण इत्या। अभिज्ञातम परम तत्व जनिमत कारण श्रुतो आंत्यात कार्या तदेव स्याद सर्व कार्य विशेषणम्। अभिज्ञातम परम तत्त्वम् श्रुतो जनिमत कारणम् आंत्यात कार्यात तदेव स्यात् सर्व कार्य विशेषणम्। सर्व कार्य विशेषणम् तद् श्रुति हेत अंत्यतत्त्वम्। आंत्यात अंत्य कार्य तो सारे सब कार्य का कारण है अभिज्ञातम परम तत्त्वम्। सर्व कार्य विशेषण वा सर्व कार्य विशेषणम् तदेव स्यात् सर्वकार्य विशेषणम्। सर्वकार्यम सर्वकार्यम विशेषणस्य सर्वकार्य विशिष्ट अज्ञात तत्व अज्ञान सर्वकार्य उसमें हे ठीक है। मैंने श्रुतो या जानीमतो जगत कारण सुतम तद अज्ञान सबलम परमेव तत्व अज्ञान विशिष्ट है। यद्यपि परिशुद्धम ब्रह्म जगत मूल कारण तथापि तत्र अज्ञानं द्वारीभूत अज्ञान के द्वारा अन्यथा कुटस्थ असंग अद्वेष्य तद विघात इति भाव। परस्य मूल कारण तेपि सूत्रादि अवांतर कारणम सूत्रादि अवांतर कारणम इति आशंका आंत्याद अंत्यम कार्यम पृथ्वी तत्पर्यंतम सर्वस्य कार्यस्य व्यावर्तकं कारणं सूत्रादियात्मना परमेव ब्रह्म। सर्वस्य कार्यस्य व्यावर्तकं कारणं वही व्यावर्तक विशेषण दिया कारणं सर्व कार्य का कारण पृथ्वी तत्पर्यंतं सर्वस्य कार्यस्य व्यावर्तकं कारणं कार्य का विशेषण कारण व्यावर्तक कारण। अच्छा विशेषक कारण वो कार्य कारण में विशेषण कारण को कर दिया सारे कार्य उसका व्यावर्तक हो गया कारण मतलब कारण विशेषण हो गया वही कारण ही कार्य रूप से होने के कारण विशेषण रूप से कहा तो व्यावर्तक हो गया विशेषण। यही जो श्लोक में दिया विशेषण सर्व कार्य विशेषण जितने कार्य उसका व्यावृत्ति करने वाले कारण व्यावृत्ति करने वाले भेदक कार्य से भिन्न होता है कारण कारण उसका कार्य का भेद सारे कार्य को एक तरफ रख करके कारण एक तरफ आएगा परब्रह्म ही कारण सारे कार्य है एक तरफ वही जो कारण है व्यावर्तक हुआ जो कारणमेव वही कारण हुआ सब कार्य को अलग करके कारण उसका विशेषण भेदक भेदक विशेषण हुआ व्यावर्तक व्यावर्तक भेदक कार्य से भेद करने वाले कारण जो कारण अलग है वो कारण ब्रह्म सूत्रादि आत्मना परमेव ब्रह्म परब्रह्म सूत्रादि आत्मना सर्वत्र वही कारण है क्योंकि वो जो सूत्रादि वो भी कार्य है इसलिए सूत्रादि आत्मना वही ब्रह्म परम ब्रह्म ही सर्वत्र व्यावर्तक कारण व्यावर्तक मतलब विभेदक जो कार्य नहीं है कारण नहीं है इसलिए कारण हो गया व्यावर्तक भेदक वही विशेषण हुआ कौन परब्रह्म कार्य का व्यावर्तक भेदक विशेषण हो गया कारण अर्थात कारण ही है कार्य नहीं है तो सूत्रादि तो कार्य है तो मूल कारण परब्रह्म ही है तो व्यावर्तक का था भेद विशेषणम व्यावर्तकम भेदकम भेदकम मतलब क्या है व्यावर्तक भेदक तो कार्य से विलक्षण करने के लिए कारण होता है विलक्षण ही भेदक हुआ अत्यंत विलक्षण भिन्न है और जो कार्य कोटि में आ गया उसको नहीं लेना। कथ निर्विकार से परस्य कारणता इति आशंका अभिज्ञातमिति सूचित विशेष अभिज्ञात अज्ञान विशिष्ट तेन तेनात्मकार्येण स्वात्मा भासतमो वधि विशिष्ट सत्सृजे विष्णु तेजो वर्णादि मायया तेन तेन आत्मकार्येण विष्णु माया तेजो वर्णादि सत्सृजे किंतु तेन तेन आत्मकार्येण स्वात्मा भास तमोवधि विशिष्ट आत्मकार्येण अच्छा आत्मकार्य को भी सर्व कार्य को विशेषण बनाया सर्व कार्य आत्मकार्येण स्वात्मा भास तमोवधि विशिष्ट विष्णु तेजमनादि माया सत्सृजे सर्वकार्यम विशेषण यस्य करके गया सर्वकार्य विशेषण आए ना सर्वकार्यम विशेषण यस्य तत्पर अज्ञात तत्व अभिज्ञात तत्व पहले भी बताया था कार्य से उसमें संस्कार रूप से रहते हैं तो अभिज्ञात जो माया अज्ञान से विशिष्ट ईश्वर जगत कारण होता है उसमें विशेषण हो गया माया और माया में सब कार्य सब है तो सर्व कार्यम विशेषण यस्य माया में सारे कार्य कारण रूप से सर्व कार्य विशेषण वाला अभिज्ञात परतत्व जगत का कारण और यहाँ जो दिया अंतिम कार्यम पृथ्वी तत्पर्यंत सर्वस्य कार्यस्य सर्वस्य कार्यस्य व्यावर्तकम कारणम सब कार्य का विशेषक कारण होगा कार्य से व्यावर्तकम कारणम सर्वस्य कार्य से व्यावर्तकम कारणम कार्य स्वयं यदि व्यावर्त कह होगा सर्वस्य कार्य से अंतिम कार्यम पृथ्वी तत्पर सर्वस्य कार्य से व्यावर्तकम कारणम से व्यावर्तकम कारणम ये तो आत्मकार्यण विशिष्टता तो ठीक है किंतु ये पूर्व जो टीका में आया ना सर्वस्य कार्यस्य व्यावर्तकम कारणम परमेव ब्रह्म परमेव ब्रह्म कारण हुआ सर्वस्य कार्यस्य व्यावर्तकम कारणम कार्य का व्यावर्तक कारण हुआ कार्य ने से विशिष्ट कारण कार्य कार्य से कार्य से परमे ब्रह्म सूत्र इसमें नहीं अभी क्या प्रश्न है सर्व कार्य विशेषणम इसके अनुसार जैसे दे आत्मकार्येण विशिष्ट विष्णु है कार्य विशिष्ट विष्णु है कहते कार्य विशेषण होता है और यहाँ जो टीका दिया ना आंत्यात कार्यात तदेव स्यात सर्व कार्य विशेषण तो अंतिम कार्य पृथ्वी तत्पर्यंतम सर्वस्य कार्यस्य अंत्यात अंत्य कार्य हुआ व्यावर्तकम कारणम सूत्राद्यात्मना परमे ब्रह्म कार्य से व्यावर्तकम अंत्यात कार्यात हाँ व्यावर्तकत्व तो कहे तो हो जाएगा कार्य सर्वस्य कार्य से व्यावर्तकम कारण सूत्राद्यात्मना परमे ब्रह्म हो गया अंत्यात कार्यात अंतिम कार्य पृथ्वी तत्पर्यंत सर्वस्य कार्यस्य कार्यस्य व्यावर्तक अंत्यात कार्यात आ अंत्यात कार्यात अंत्य कार्य तक सौ अंत्यात कार्यात तदेव कारण अंत्य कार्य तक उसका ही कारण है अंत्य तस्य कार्य व्यावर्तक कारण सर्व कार्य विशेषण अंतिम कार्यम अंत्यकार पृथ्वी तत्पर्यंत अंत्यकार पृथ्वी तत्पर्यंत व्यावर्तकम् निमित्त कारण लेंगे नहीं नहीं निमित्त कारण से किसको क्या विशेषण किसको करना व्यावर्तक कारण ब्रह्म और ब्रह्म कारण तो हो तो ठीक है किंतु सर्व कार्य विशेषण यहाँ किसको लेना सर्व कार्य का विशेषण पर ब्रह्म पहले तो वही लोग कहते सर्व कार्य का विशेषण परमात्मा लेने के लिए किंतु आगे तेन तेन आत्मकार्येण विशिष्ट विष्णु ठीक है इसको अंत्यात कार्यात नहीं वो तो ठीक हो जाता है कारण तो सब कार्य का कारण ब्रह्म इसमें कुछ आपत्ति नहीं अंत्य कार्य लेकर पृथ्वी आदि जितने कार्य सब कारण का सूत्र से लेकर सब का कारण है ब्रह्म इसमें कुछ नहीं है सब यहाँ प्रश्न है श्लोक में पूर्व श्लोक के सर्व कार्य विशेषण आया सर्व कार्यम सर्वम कार्यम विशेषण यस्य कहकर ब्रह्म को सर्व कार्य विशेषण कहेंगे सर्व कार्य उसका विशेषण होगा या सर्व कार्य से विशेषणम ब्रह्म है सारे कार्य का विशेषण ब्रह्म करना पूर्व श्लोक व्याख्या के अनुसार सर्वस्य कार्य से व्यावर्तक दिया सब कार्य का विशेषण किंतु यहाँ तेन तेन आत्मन तेन तेन आत्मकार्यण आत्मकार्यण विशिष्ट आत्मकार्यण विशिष्ट आत्मकार्यण विशिष्ट कौन सी क्या हुआ आत्मकार्य विशेषण हो जाता है नहीं उसे विशिष्ट विष्णु हुआ ना आत्मकार्यण विशिष्ट आत्मा भाषा ठीक है सुन ओ